جزاك الله برينا بهذا الله خشك. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب الناس فشفا تشفى. بسم الله الذي لا ومع اسمه شيء. الله تعالى الشفاء نصيف الماء. الله تعالى الشفاء نصيف الماء. جزاك الله. اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں کو دور فرمائے. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحیم. میرے ماموں کا انتقال ہوا ہے، اس کے بعد وہ اپنی ہمشیرہ کے خواب میں دو مرتبہ آئے اور یہ کہا کہ میرے لیے کپڑے بھیجو، عام کپڑے بھیجو. بس یہ ایصال ثواب کی طرف اشارہ ہے، اصلی ہے کہ ایصال ثواب قرآن ایصال ثواب کے ذریعے قرآن ایصال ثواب یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر کے حسب توفیق جب موقع ملے صدقہ خیرات کر کے ان کو بڑی ٹھنڈی ہوا پہنچائے ہیں، یہ اسی طرف اشارہ ہے. غیبت پھر شروع ہو گئی، بس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا بلا ضرورت، اس سے بچنا چاہیے رکھنا ہے. میرے ہر فرمائے لگے دو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک غیبت کا گناہ اور دوسرا بد نظری کا گناہ. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو غیبت، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، کوئی مجلس میں اچانک غیبت شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ حضرت فرمائے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں. پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں، خاموش کرا دیں، یا مجلس سے الگ ہو جائیں، یا بات کا رخ بدل دیں، باہم بات کو تبدیل کر دیں. ان میں سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو پھر آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں، ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں. پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے. جیسا کہ راستے میں سفر کر رہے ہیں، اچانک کوئی گانے بجانے کی آواز آنا شروع ہو جائے، روکنا ہی مشکل ہوتا ہے، تو وہاں بھی یہی ہے کہ آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں. پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے، بس اللہ سے توبہ و استغفار کر لی اور کسی جائز کام میں لگ گیا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ گھر میں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. دیکھو یہ تھوڑے بہت احوال پیش آتے رہتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ استاد، ان سے ایک طالب علم پوچھنے لگے کہ حضرت میرے اوپر یہ پریشانی ہیں، یہ پریشانیاں. تو حضرت فرمائے لگے بھائی یہ دنیا ہے، جنت تو نہیں ہے، یہ دنیا ہے جنت تو نہیں ہے نا. اللہ نے ہر خوشی کا سلسلہ وہ تو اللہ نے آگے چھپا رکھا ہے. یہاں دنیا میں، یہاں پر تو یہاں جھونکے ہیں، نہ یہاں کی خوشی ہمیشہ کے لیے، نہ تکلیف ہمیشہ کے لیے. آپ دیکھ لیں جب خوشی آتی ہے، بڑے بڑے مصائب زندگی میں آئے تھے لیکن یاد تک نہیں رہتے، ایسا ہوتا ہے سوچنے سے ہی بعض دفعہ یاد نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت فرمائے لگے مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، طبیعت کے موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، کوئی طبیعت کے خلاف حال آ جائے صبر کریں، صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں. ہاں ایک عجیب سی کیا اگر وحشت رہتی ہو تو اس کا کیا حل ہے؟ بس آپ بس تنہائی سے بچا کریں ہیں، ہر ایسی تنہائی جس میں اس قسم کی حالت محسوس ہو، بس اپنے آپ کو مصروف رکھیں بس. ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور مزید اپنی تنہائی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آپ ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور کر دیں تو انشاءاللہ پھر تنہائی تنہائی نہیں رہے گی. یار رکھنا ہے، ہاں ایک بھائی جا رہے دوسرے بھائی ان کو رخصت کر رہے، یہ جانے والے بھائی کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں آپ اکیلے رہ جائیں گے، میں جا رہا ہوں آپ اکیلے رہ جائیں گے. وہ بھائی بھی بڑے اللہ والے کہنے لگے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا، میرے پیارے مولا اکیلی ذات اوپر موجود ہیں، میں ان کے ساتھ لو لگا لوں گا، بس میں اللہ میاں سے لو لگا لوں گا، پھر تنہائی کہاں رہ گیا رکھنا. ہم تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہے یا رکھنا. ہاں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں تم تین ہو وہاں پر چوتھے اللہ پاک کی ذات ہیں، جہاں تم پانچ ہو چھٹے اللہ پاک کی ذات ہیں. ہاں ولا ادنا من ذلك ولا اکثر، اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، الا هو معهم، اللہ پاک کی ذات ساتھ ہیں. ہاں تو ہم تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہے یا رکھنا، بس اپنی تنہائی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھر دیں، کسی نہ کسی نیک عمل، کسی نیک مصروفیت سے بھر دیں یا رکھنا. قرآن تنہائی میں قرآن پاک کی تلاوت کر لی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا، دینی کتابوں کا مطالعہ کر لیا یار کام، بس باقی اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز کام میں لگائے رکھے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی تنہائی کا تو زیادہ موقع ملتا ہی نہیں، اکثر مصروفیت ہوتی یا رکھنا. کوئی بیچارے کوئی کاروبار کرنے والے حضرات، اسی طرح اپنے حق حلال کی روزی کمانے والے طلباء ہیں، یا اپنے پڑھنے پڑھانے کے نیک ماحول میں رہیں یا رکھنا. اگر کہیں چھٹیاں ہیں فرصت ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز کام میں لگائے رکھیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی سعودی عرب میں ہیں، ان کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے. آپ سے ہر روز ملاقات نہیں ہو سکتی، میں کن سے استفادہ کر سکتا ہوں؟ گڑی شاہ و قریب رہ رہا ہوں. بہرحال الحمدللہ اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، ہر روز ملاقات خیر ضروری بھی نہیں ہوتی الحمدللہ. لاہور میں تو آپ رہتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں الحمدللہ. ہر روز یہاں پر تقریباً صبح 7:30 بجے سے لے کر 8:30 کے آس پاس تک، 9 بجے قریب تک یہاں حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے. کبھی موقع لاہور کے احباب اس میں بھی تشریف لے آتے ہیں، منگل کو وہاں مجلس ہوتی ہے، جامع مدنیہ قریب وہاں بھی دور دراز سے جمعہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، موقع ملے تو آتے جاتے رہے، ورنہ پھر قریب کوئی اپنے اہل حق حضرات ہوں اب مجھے معلوم نہیں، ان سے استفادہ کرتے رہے، مسائل ہوں اپنے نیک مفتیان کرام ان سے پوچھ لیں یا رکھنا ہے. ہاں یہ قریب کوئی عالم دین ہوں اگر، ہاں کوئی مسائل ہوں تو ان سے معلوم کر لیے، جب موقع ملے یہاں بھی آتے رہے یا رکھنا. میں نے جھگڑے کا بیان دیکھا ہے، میرے والد محترم بسا اوقات ناجائز مطالبات کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سامنے سخت لہجے میں بولتا ہوں. بس میری اللہ تعالیٰ والدین کچھ ایسی خلاف شرع بات کہہ دیں تو اس میں کہنا تو نہیں ماننا ہے، لیکن بے ادبی بھی نہیں کرنی ہے یا رکھنا ہے. ہم بہت خاموشی اختیار کر لیں اور ان کے حق میں دعائے خیر کریں کہ یا اللہ یا رب والدین ہوں، سب کے قلوب کو ان خیر پر مجتمع فرما، سب کے قلوب میں خیر کی بات القا فرما ہے. ہاں، نرمی سے محبت سے کرتے رہے. اصلاح کے سلسلے میں کون سی صورت بہتر ہے، کتابت والی یا براہ راست ہے؟ بہرحال دونوں صورتیں اپنائے رکھیں، الحمدللہ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے ذرا خط کا جواب دینے میں کچھ تاخیر، بلکہ جواب دیے ہی نہیں جاتے، بہت کم، اس لیے زیادہ یہ مجلس جو ہوتی ہے یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. جو ضروری سے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کسی ساتھی کو آپ یہاں پر مقرر کر لیں، کوئی ان کو اپنا کوئی حال ہو لکھ کر بھیج دیں، وہ مجھ سے مجلس میں پوچھ لے، ہاں میں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. یہ سوال جواب کی مجلس اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ باقی ملنا جلنا آنا جانا رکھیں، اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. نیک مجالس کی اپنی برکت ہوتی ہے الحمدللہ. ہیں اب یہ باتیں جو آپ کی خدمت میں رکھ کر رہا ہوں، یہ کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، یہ آپ کی نیک مجلس کا صدقہ ہوتا ہے جاگنا. ہاں، ذکر قلبی کی عادت تھی. دیکھو، ہاں، جو آپ کے معمول، بہرحال تین تسبیحات بتلا دی جاتی ہیں. اب باقی ذکر قلبی بھی ہمارے بزرگوں کے سلسلے میں ذکر قلبی بھی ہے کہ زبان تالو سے لگی رہے، بس دل ہی دل میں سوچتے تصور کرنا ہوتا ہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ. میرے حضرت ہیں جامع شفیہ کے شیخ الحدیث اور سوئی سادہ مکات نالی، فرمائیں لگے بزرگوں کے اپنے اپنے انداز، فرمائیں لگے ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے. ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، توجہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگی رہے. یعنی آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، بس سمجھو اس کا دل عرش پر پہنچا ہوا ہے. ہاں، یہ ہے الحمدللہ. آپ دکان میں بیٹھے ہیں لیکن دکان میں یہ جذبہ موجود ہے کہ میں اپنی حق حلال کی روزی کماؤں، کسی کو دھوکہ نہ دوں، کسی کے ساتھ فریب والا معاملہ نہ کروں، کیونکہ اللہ پاک کی پیاری ذات مجھے دیکھ رہی ہیں، جن کے سامنے میں نے جواب دہ ہونا ہے. اب میرا کروں، یہ دکان میں بیٹھ کر بھی آپ کا دل عرش پر پہنچا ہوا یاد رہا ہے. ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے ہیں تاکہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو. آگے باقی بزرگوں کے جو سلسلے ہوتے ہیں، ہے ذکر قلبی، اسی طرح ذکر لسانی، ان کی روح بھی یہی ہوتی ہے کہ دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے. تو بہرحال ہیں، ذکر قلبی بھی کر سکتے ہیں، کہ پہلے سے معمول ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، بہرحال ہیں جو ہمارے بزرگوں کو، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن میں نے اس کی روح بتلا دی کہ ذکر قلبی کا خلاصہ یہی یا رکھنا ہے. بہرحال ہمارے سلاسل میں کچھ ذکر قلبی کے اور بھی طریقے ہیں، سب میں برکت ہی برکت الحمدللہ. باقی ذکر لسانی، حدیثی میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے یا رکھنا ہے. ہاں، بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے. زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی، فرصت نہیں ملے گی گناہ کی بات کرنے کی. لگا ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہر، اللہ میرے حر فرمائیں لگے یہ زبان کیا ہے، یہ نیکیوں کی مشین ہے، اسے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے، یہ کتنی بڑی کمائی کی ہے. میرے حضرت فرمائیں لگے صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر ہے کہاں۔ پھر فرمائیں لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا۔ ایک سبحان اللہ کی، ایک ایک الحمدللہ کی، ایک ایک نماز روزے کی کیا قدر و قیمت، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ اللہ تبہ ذکر قلبی ہو ذکر لسانی ہے، خوب خوب کرتے رہے۔ بلکہ بھائی کہیں لگے یہ پوری دنیا یہ تو صرف ایک سبحان اللہ کی مار ہے یا رکھنا۔ ہاں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، پوری دنیا کی دولتوں خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کر لی ہے یا رکھنا۔ باقی نماز روزہ رکھیں اور آگے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، یہ کتنی بڑی کمائی کر رہے ہیں، یہ تو پردے آخرت میں اٹھیں گے، کتنے خزانے آخرت کے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، ایک سال ہو گیا ہے شادی کو، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ، سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے یا رکھنا ہے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن ان کو مانگنا بہت پسند یا رکھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ساتھ ساتھ خیر کچھ کلمات ہی بتلا دیے جاتے ہیں۔ میرے حضرت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ پڑھ لیا کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ، اے بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ نہیں ہو رہا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے بھائی یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے رکھنا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، آگے نہ، ورنہ آخرت میں اللہ سب ارمان پورے کریں گے۔ آپ دیکھ لیں، بن مانگے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگی تھی یا رکھنا، بولنے کے لیے زبان مانگی تھی، ہاتھ پیر ہم نے مانگے تھے، یہ بن مانگے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، تو مانگے کوئی جھوڑی خالی جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، جو مانگیں وہی عطا فرما دیں، اس سے بہتر عطا فرما دیں، ورنہ ہر دعا آخرت کا ذخیرہ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے بدلے میں کوئی اللہ بڑی پریشانی دور فرما دیتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا ہے آکنا۔ ہاں بہال مانگنا خالی نہیں جاتا ہے آکنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نیک بات سنتا ہوں تو میرے دل میں یہ آتا ہے دوسروں کو بتاؤں گا، اپنے عمل کی طرف اتنا دھیان نہیں۔ چلو انشاءاللہ دھیان کر لیا کریں، ایک مرتبہ دل پر نہیں، یہ دھیان کر کے یہ نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ سب سے پہلے میں خود بھی اس پر عمل کی کوشش کروں گا، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کو پہنچاؤں گا۔ خیر کی بات، الحمدللہ جتنی بھی ہو سکے پہنچائے، اس کا اپنا اجر الحمدللہ۔ جھگڑے کا سبق ہے 20 دن سے، ٹھیک ہے آگے دیکھ لیں۔ بندے سے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بس میرا کرتا رہتا ہوں۔ میرے حضرت فرمائیں لگے تھوڑے بہت یہ گناہوں کے جھونکے، خیالات و وساوس آتے رہتے ہیں۔ بلکہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو، جو خود بخود خیال آ جائے، خود نہ لائیں، جو خود بخود آ جائے، تو خود بخود جو خیال آ جائے گناہ، ایسا خیال لانا برا نہیں، خود بخود جو گناہ کا خیال آ جائے، یعنی گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے آگنا ہے۔ ہاں خیال تو سام بچھو کبھی آ جاتا ہے یار، آگ کبھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں ہوتا جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے یار۔ یہ مطلب نہیں کہ جو خیال آئے بس وہ فوراً اس کو کر گزرے، نہیں نہیں، سوچنا پڑتا ہے یار الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یار کہاں، جو گناہ کا خیال آئے سمجھو کہ یہ سانپ اور بچھو کا خیال ہے یار کہاں. جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے ہی بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے یار کہاں. ہاں پھر میرے حضرت فرمائے لگے، جب بھی گناہ کا خیال آئے اس کا علاج یہ ہے، اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا. جیسے اب ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے، اب کوئی گناہ کا خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی آ رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں. اور ہر قاری تیوسا رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہ سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے. آدمی یہ سوچے ہے کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں یار کہاں. رات ایک عالم دین بیان فرما رہے، فرمائے لگے جو آیات نا اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ فرمائے بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی حد یہی ہے، بس یہی ہے کہ اتنا ڈر ہو کہ گناہ سے بچ جائے، بس یہی الحمدللہ، آگے کوئی زیادہ ڈر نہیں بھائی ہے. بلکہ حضرت حکیم الامت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اللہ میاں کا ڈر بڑا میٹھا ڈر ہے، یہ تو مٹھائیوں سے بھرا ہوا ہے آکر، ان سے ڈرنے میں اپنا ہی فائدہ ہے یار الحمدللہ ہے. ہاں کتنی آسانی یار کر اللہ، ہم ڈاکٹر کے کہنے سے پرہیز کرتے ہیں نا، یہ چیز نہ کھائیں چیز نہ کھائیں، تو اللہ پاک کی ذات نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان پہ ان سے بچنے میں ہماری دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے یار الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم ہماری دنیا آخرت کی بھلائی سے خیر خواہی سے بھرا ہوا ہے یار. ہاں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ. اللہ نیک روزگار نصیب فرمائے، اولاد نہیں ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے. بیعت کے ذریعے کس طریقے سے زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہوں؟ بس جن سے بیعت ہیں ان سے ذرا تعلق رکھیں، مجلس میں آنا جانا رکھیں، آگے نا آہستہ آہستہ الحمدللہ ہے وہ خیر کی بات کان میں پڑتی رہتی ہے، فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی جب موقع ملے آگے الحمدللہ. ہاں کیمرے والا موبائل فون اپنے پاس رکھا ہے تو لیکن تصویر نہ دیکھتا ہوں نہ نکلواتا ہوں. بہرحال کوشش کریں سادہ ہی رکھا کریں، ٹیلی فون ذرا ہیں ہاں احتیاط. بہرحال چلو اگر آپ نے خرید لیا ہے تو بس کوشش کریں کہ بس ہیں ہاں تصویر سے تو بچا کریں، احتیاط کیا کریں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ تصویر نے صورت سے ہے، پھر صورت رہ جاتی ہے روح نکل جاتی ہے یار رکھنا. بعض دفعہ پھر وہ تصویر کی طرف دھیان رہتا ہے، بعض دفعہ آپ دیکھ لیں کوئی اپنے بزرگ حضرات بھی آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ تو زیارت کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیمرے میں ان کو دیکھ رہا ہے، کہتے میں نہیں سامنے نہیں میں نے ان کی تصویر دی. اللہ کے بندوں اب تو ان کی زیارت کریں یار رکھنا. یہ کئی نوجوان بیچارے اس ہوتی ہو تصویر وہ کہتے ہیں وہ بس وہ کیمرہ لگا رکھا ہوتا ہے اور ان کی فوٹو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ اپنی بلا ضرورت بچا جائے ان چیزوں سے یاد رکھنا ہے. ہاں احتیاط کرنی چاہیے. میرے حضرت نے مجھے منع کر رکھا ہے، آپ نے جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنی ہے تو مجھے بڑی آسانی رہتی ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرما رکھی، بڑے بڑے اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ بہت اللہ نقصان سے اللہ نے کئی موقع پر بچا لی الحمدللہ. جہاں میرا بس چلتا ہے وہاں پر تصویر سے منع کرتا ہوں یار رکھنا. بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کچھ وہاں پر بس نہیں چلتا وہاں پر. کل جیسے وہاں چناب نگر میں تھے، وہاں میڈیا والے بھی آئے ہوئے تھے کافی، لیکن بس وہ اب اور حضرات بڑے حضرات موجود تھے اس لیے کچھ بس بعض دفعہ بس نہیں چلتا، ورنہ طبیعت میں ناگواری بہت ہوتی ہے رکھنا. ہاں ہاں لیکن جہاں یہاں کوئی یہاں کوئی کھینچ کے دکھائے تصویر یاد رکھنا، یہاں نہیں کھینچنے دیتا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. ہاں تو بہر احتیاط کرنی چاہیے، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. بالخصوص ہمارے یہ طلباء ہیں، یہ تو بہت احتیاط کریں یا رکھنا ہے. ہاں آپ کا ایک ایک عمل مشعل راہ ہوتا ہے یا رکھنا. ہاں دینی طلباء ہیں، ان کے ہاتھ میں تو یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگتی ہے یا رکھنا. ہاں اور بہرحال ایسی ہمارے اللہ کا شکر ہے، شہر کے احباب بھی، ہمارے بزرگ بھائی بچے، ہر حتیٰ کے سکول کالج میں پڑھنے والے نیک طلباء بھی جو الحمدللہ نیک صحبت میں آنا جانا ہے، ان چیزوں سے بالکل وہ دور رہتے ہیں آپ. ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہر سے احباب مختلف دور دراز سے بڑے علاقوں سے بہت بڑی محبت سے آتے ہیں، اللہ نے نیکی کے جذبات بھر رکھے ہیں الحمدللہ. اب ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے سب کے دلوں میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. اللہ آپ حضرات کے ایک قدم کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ. اچھا نماز میں نے جامع شفیہ پڑھنی تھی، جا کے طبیعت کچھ ایسی آئی. 14 طلباء کرام جامع عثمانی پشاور سے، ٹھیک ہے الحمدللہ اجازت ہے الحمدللہ، جا سکتے ہیں. جامع شفیہ جانا ہے ضرور پہنچو الحمدللہ. میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ کی رحمت سے. باقی اجمالی طور پر سب کو حدیث شریف کی اجازت کا فرما رہے تھے دور حدیث کے طلباء، باقی جتنے بھی طلباء اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار کو ساتھ بخشی، بہت سے اکابی حضرات سے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی، پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی. یہاں پاکستان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ان تمام اکابرین کی طرف سے اپنے بھائیوں کو حدیث شریف کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے. قاعدے سے لے کر بخاری شریف تک، مسجد کے جھاڑو سے لے کر ممبر و محراب تک، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھنا ہے. ہاں جزاک اللہ. ہم باقی آپ یہاں بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے جا سکتے ہیں. طلباء ہیں مجھے باقی کوئی بیت توبہ والے ساتھی وہ قریب آ جائے ہیں، کوئی ساتھی بیت توبہ کے نیت ہے. اچھا ہمارے مہمان کوئی اچھا بیت توبہ کی نیت سے کچھ ساتھی آئے ہوں وہ قریب آ جائیں الحمدللہ. یہ ہے ماشاء اللہ. اچھا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اگر وہ کلمات سن سکتی ہیں تو سن لیں، ورنہ پھر غائبانہ طور پر ان کا تعلق قبول ہے. ہاں بس ان شاء اللہ یہی ہیں، وہ تین تسبیحات ان کو بتلا دینا، غائبانہ طور پر ان کا تعلق قبول، بیت ہو گئی الحمدللہ. اچھا اچھا ٹھیک جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ. ساتھ ساتھ کلمات. اچھا اچھا جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ ہمارے بزرگوں کو، اللہ خوشیوں سے بھر دے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چول خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے پانچ وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی، زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. چند ایک معمولات ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے جب موقع ملے، جب آسانی ہو، تیسرا کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھ لیا کریں. تیسرا کلمہ طیبہ تو سب کو یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح پڑھ لیں، سو بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، چلو کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک کا نام جتنا ملیا جائے برکت ہی برکت. اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم. استغفار کے جو بھی نیک کلمات ہیں اس دھیان سے پڑھ لیں کہ یا اللہ میں اپنی لغزشوں کی معافی چاہتا ہوں. اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنا بہت پسند ہے، تو استغفار کی ایک تسبیح ورنہ جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں، 10 دفعہ 20 دفعہ ایک تسبیح بیٹھ کر پڑھ لیں. جلدی ہو راستے میں آتے جاتے ہی پڑھ سکتے ہیں تسبیحات. اور رات کو دروشی پڑھ لیا کریں، نماز والا دروشی افضل ہے، کوئی اور مختصر دروشی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دروشی پڑھ سکتے ہیں. 10 بار 20 بار ایک تسبیح زیادہ دروشی پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا. راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے تو تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ. ان میں سے کوئی کلمہ بار بار پڑھتے رہے، ملا کر پڑھتے رہے، بل بل کے پڑھتے رہے، دروشی پڑھتے رہے، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا جائے مدنیہ میں، ہمارے سرحد کے ایک بزرگ گاڑی چلانے والے آئے، کہنے لگے میں گاڑی تو ہاتھ سے چلاتا ہوں زبان سے کیا کہوں. تو ایک بھائی کہنے لگے زبان سے اللہ اللہ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں، آپ کی گاڑی بھی چلے گی ساتھ ساتھ نیکیوں کی مشین بھی چلے گی الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرما ہے. پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور برکتوں سے بھر دے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے یہاں پر بزرگ تشریف فرما، ہمارے بھائی بچے تشریف فرما، یا اللہ سب کو دونوں جہانوں میں خوشیوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کے گھروں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما، ان کی روزی میں، کاروبار میں، رزق حلال میں برکت عطا فرما، سب پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. بعض بھائی کہہ رہے تھے مسورات کی بیعت کے متعلق، بس ان کا تعلق قبول ہے، بس وہ بیعت ہو گئی الحمدللہ. بھائی کچھ پوچھ رہے تھے تو بہرحال ان کو بھی یہ تین تسبیحات بتلا دیں بس الحمدللہ، اور ان کو یہ فرما دیں کہ آپ کی جنت اللہ نے گھر کی چار دیواری میں چھپا رکھی ہے۔ بہرحال جو بھی خواہش مند ہوں، یہ بعض دفعہ گھر والے کہہ دیتے ہیں تو بہرحال یعنی سب کے لیے اجازت بھی ہے، اور سب کا یہ توبہ کا اور بیعت کا تعلق قبول ہے۔ اللہ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے نماز رستے میں ایک مسجد میں پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے وہ، میں نے جامع شفیع پہنچنا ہوتا ہے نہر کے مجلس میں، یہ اذان ذرا میں باہر نکل کے ذرا دیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا۔ باقی حضرات یہاں نماز پڑھ لیں، میں رستے کی ایک مسجد ہے وہاں پڑھتا ہوں، اثر کی نماز ہے۔